Skeegan wil discuss en ek wil graag met julle deel wat ek geleer het tydens my onderhoud met hom, Andrew, beter bekend as Pompey, 'n plaaslike inwoner van Wellington wat vir al meer as 30 jaar hier bly. Hierdie gesprek het my hele siening oor die dorp verander en my 'n baie diep begrip gegee van die mense en geskiedenis wat Wellington gevorm het. Toe ek by Pompey se huis instap, het ek dadelik die reuk van vars gebakte brood en koffie geruik. Hy het my vriendelik verwelkom en ons het in sy klein, maar warm sitkamer gaan sit. Sy gesig was vol vertikale lyne van wysheid, die tipe wat wys, hy het baie stories om te vertel. Ek het dadelik geweet, ek gaan iets besonders hoor. Soos hulle sê, het hy begin, Wellington het baie verander, maar die mense bly dieselfde, ons staan by mekaar. Hierdie woorde het my dadelik laat verstaan hoe belangrik gemeenskap vir hom is. Hy het vertel van die dae toe die strate nog vol perdekarre was en hoe kinders kaalvoetskool toe gestap het. Hy het onthou hoe almal mekaar geken het en hoe bure soos familie was. Maar dit was nie altyd maklik nie. Daar was uitdagings, tye van droogte, ekonomiese swaar kry en selfs politieke spanning. Maar die mense van Wellington het nooit moed opgegee nie. Ons het aangehou, want ons het vir mekaar omgegee, het hy gesê met 'n sagte glimlag. Die story wat my regte geraak het, was die een oor hoe die dorp na 'n groot oorstroming in die 1980 saamgestaan het. Huise is verwoes, mense het alles verloor, maar niemand is alleen gelaat nie. Bure het skuiling gebied, kos is gedeel en mense het gehelp om mekaar se huise weer op te bou. Dit was een van die tye wat ek regte gesien het hoe sterk hierdie gemeenskap is, het hom Pompey gesê, terwyl hy in die verte kyk asof hy die oomblik weer beleef. Wat my die meeste getref het, is hoe hy gesê het dat die dorp nie uit gebouwe en strate bestaan nie, maar uit die mense en hulle stories. Hy het geglo, die ware geskiedenis is nie net in boeke nie, maar in die stemme van die wat het beleef het. En ek het besef dat dit die reine waarheid is. Terwyl ek terugsta by huis toe, het ek anders na Wellington begin kyk. Dit het my laat besef hoe belangrik dit is om nie die geskiedenis uit boeke te leer nie, maar om met die mense self te praat. Hulle het 'n unieke perspektief oor wat die dorp regtig beteken en hoe dinge verander het. Ek het besef hoe elke persoon 'n deel van die dorp se stories is en hoe hulle ervarings en herinneringe die geskiedenis aan die lewe hou. Dit is nie net 'n plek met mooi landskap en ou geboue nie. Dit is 'n dorp vol herinneringe, vol mense met 'n ryk geskiedenis en 'n diep verbintenis met mekaar. Hierdie gesprek het my net 'n nuwe waardering vir Wellington gegee nie, maar ook laat besef hoe belangrik dit is om na mense se stories te luister. Dit is deur hierdie stories dat ons die verlede regtig verstaan en dit help ons nie net om die verlede te verstaan nie, maar ook die hede.